most kuszabrom a faszokat, szopják az éjszakában. Lesz-e a sógrásban megjelzik, kinek ilyen végzettsége van? Megviszont nem számítek, más jelegi dolog. Mennyire utálom ezek az adóhat, kielégű pofájú patkányokat. Odaadom, elég a dobos, nem a faszokból ömlök. Rájuk még egy rossz szót sem mondanak. Ilyenkor elkezelves kicskák! Milyen jó, hogy a halállal megsemmisül, ott utazsz!